بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله عز وجل در سوره بینه زجر و توبیخ بیان می فرمد بر عناد کفار و مشرکین، که این کتابی که این قدر دارای عظمت است، الان در سوره قدر خواندیم چقدر این کتاب جایگاه دارد که در چنین شبی نازل شده. این مشرکین کفار اهل کتاب از این کتاب اعراض می کنند، از این کتاب روی گردانی می کنند، استقبال نمی کنند. لم یکن الذین، الله می فرماید که نیستن کسانی که کفر کردن از اهل کتاب و همچنین مشرکین، منفکین از کفر و شرک جدا نمی شوند حتی تأتیهم البینه، حتی که پیش اونها بینه بیاد. بینه چیه؟ دلیل چیه؟ یعنی رسول من الله، رسول بیاد از جانب الله که یتلو صحفا مطهره، صحیفه های پاک و پاکیزه را بخواند، یعنی قرآن را. اینجا سوالی هست که خب خداوند فرموده اینا از شرک و کفر دست نمی کشند تا رسول بیاد. خب رسول آمد، بازم دست نکشیدند. رسول آمد، بازم اونها ایمان نیاوردند. مفسرین جواب دادن که منظور اینه که اونا خودشون اینطور میگفتن، این حکایت سخن اونهاست. اونها میگفتند که ما از این مسیری که هستیم از این مسیر عقب نشینی نمی کنیم. مشرکین میگفتند از ملت ابراهیمی، اونا خودشون را ابراهیمی میدانستند. اهل کتاب میگفتند از یهودیت، از نصرانیت. ما بر یهودیت و نصرانیت میمانیم تا پیغمبر جدید بیاید. پیغمبر جدید که آمد، ما اون وقت چیکار میکنیم؟ از این دین را ترک میکنیم، به دین او میرویم. حال الله عزوجل میفرماید حکایت سخن اونها را که این طور گفتند ولی عمل نکردند. اونها گفتند که ما جدا نمیشویم از این دین حتی تأتیهم البینه، حتی که پیششون بینه بیاد. بینه مبدل من هاست، رسولم بدل است. بینه کیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهرا، رسولی که از جانب الله مبعوث بشه، یتلو تلاوت کنه بر آنان صحیفه های پاکیزه. مطهره پاکیزه هستند، از باطل پاکند، از اشتباه بدور هستند. فیها کتب قیمه، در اون صحیفه ها کتاب مضبوط یا مطالب مضبوط و محکمی هست که قابل نسخ نیستن. حال الله عز و جل کسانی که اختلاف انداختن، کسانی که دین را قبول نکردن، قبلا همه متفق بودن، قبلا حتی قبلا در شما عرض کردم که تمام یهودی ها آمده بودند اطراف مدینه. به چه منظوری آمده بودند؟ آمده بودند که هر وقت نبی خاتم آمد و هجرت کرد به این شهر یثرب، ما ازش استقبال میکنیم. پس قبل از بعثت رسول الله بهش ایمان داشتند، همه متفق القول بودند. حال که آمد، کی اختلاف انداخت؟ کی دو دستگی ایجاد کرد؟ کی راه غلط را برد؟ الله عز و جل می فرماید که اهل کتاب، ملاها، همین هایی که می دانستن، همیشه اختلاف و مشکلات را درست می کنند. کسانی که نسبت به کتاب واقفند، یعنی اهل علم. عموم مردم گناهشون کمتر است، از اهل علم تبعیت می کنند. اهل علم وقتی که به دنبال الله پناه بده، جاه و مال باشند، یعنی پست و مقام و ثروت و سرمایه باشند، اون وقت اونها دست نمی کشند. اگر اینها، این ملاهای یهود، اینایی که هر یکی مرجع بودند، هر یکی قطب بودند، هر یکی رهبریت داشتند، مردم پیش اونها می رفتند، مردم به اونها پول می دادند، مردم سرمایه های خودشون را برای اونها هزینه می کردند، اگر اینها می آمدند و غلام رسول الله می شدن، اون مرجعیت خودشون را از دست می دادن، اون جایگاه خودشون را از دست می دادن. پس حب جاه و حب مال باعث شد که اینها اختلاف بکنن بگن نه خیر این درست نیست. الله می فرماید و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب، تفرق نکردن، دو دستگی و چند دستگی ایجاد نکردن کسانی که کتاب داده شدند یعنی علماء اهل کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینه، مگر بعد از اینکه بینه آمد، بینه همین رسولی که یتلو صحف مطهره، بعد از اینکه رسول آمد اونها رسول را شناختن، بعد از اون اختلاف کردن. در حالی که الله عزوجل می فرماید در کتابهای خودشان چه دستوری به اونها داده شده بود، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، آنها امر نشده بودند در کتابهای سابق در تعلیمات انبیای خودشان، الا لیعبدوا الله، مگر فقط و فقط برای این که خدا را عبادت کنند، فقط خدا را عبادت کنند، توحید فی الالوهیت، مخلصین له الدین، خالص برای او بدانند عبادت را، مخلصین له الدین ای له العباده، عبادت را به خدا اختصاص بدند، با خدا کسی دیگر را شریک نسازند در عبادت. اما اینها چیکار کردند؟ عیسی را شریک کردند، مریم را شریک کردند، روح القدس را شریک کردند، عزیر را شریک کردند، همگان را شریک ساختند، در حالی که در کتابهایشون بهشون امر شده بود که بر توحید و یکتا پرستی بمانند، حنفا، یک سو باشند از بقیه ادیان. این بحث عقاید است، یعنی در باب عقیده اونها احدی را با رب شریک نگیرند. و باز بعد از عقاید اعمال، الان دار و مدار نجات برای ما هم همین دو تاست، عقیده صحیح، عمل درست، و یقیم الصلاة و یؤتو الزکاة، نماز بخوانند، نماز را اقامه بدارند، و یؤتو الزکات، زکات بدهند، یعنی هم عبادت جانی هم عبادت مالی، هم حقوق الله هم ترحم بر خلق الله، التعظیم لامر الله و الشفقت على الخلق، هم امر خدا را تعظیم داشته باشند، نسبت به دستور خدا احترام داشته باشند، و هم بر خلق خدا شفقت داشته باشند. و ذلك دین القیمه، الله می فرماید که دین محکم و استوار همینه، همین دو چیز، التعظیم لامر الله و الشفقت على الخلق، حق خدا را هم ادا کن، حق بندگان را هم ادا کن. اما علماء یهود نکردند، مردم را به سمت سوی ضلالت راهنمایی کردند. در این قسمت الله عزوجل تخویف اخروی بیان می فرماید، اینهایی که کفر را ادامه می دهند، اینهایی که شرک را ادامه می دهند، نتیجه و جزایشون، کیفر اعمالشون چی خواهد بود؟ الله می فرماید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بدون شک کسانی که کفر کردند از اهل کتاب و مشرکان، فی نار جهنم خالدین فیها، اینها در نار جهنم، در آتش جهنم به صورت همیشه در آن میمانند، اولئک هم شر البریه، اینها بدترین مخلوقات است، بدترین مخلوقات، رب العالمین اهل کفر و اهل شرک را میگوید. پس برتری و بدتری بر اساس قومیت نیست، بر اساس عربیت و عجمیت نیست، بر اساس بقیه ملاک ها نیست، بر اساس ملاک ایمان و کفر است. بهترین مؤمن است، بدترین مشرک است، بهترین با تقوا است، بدترین فاسد و بدعمل است. اولئک هم شر البریه، هر کسانی باشند، دارای هر نژادی باشند، ولو اینکه انبیا زاده باشند، مگر اهل کتاب هم یهودی ها هم مسیحیان، اکثر آبا و اجدادشون پیغمبر بودند، انبیا زاده بودند، اونقدر که انبیا در میان بنی اسرائیل فرستاده شد، در میان هیچ قومی فرستاده نشد، انبیا همه اقوام، یک طرف انبیا بنی اسرائیل از اونها بیشتر، ولی این پیغمبرزاده، آغازاده، ولی الله می فرمای این نسب ملاک نیست. وقتی که کفر در زندگی باشه، شرک باشه، اولئک هم شر البریه، هر کسی باشه تو. لذا هیچ وقت افتخار نکنید که آبا و اجداد ما صالحان بودند، اولیا بودند، نیکان بودند. به فکر خودتون باش. اینها می گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم، به معنی اینکه محبوبان خداییم، دوستان خداییم، چون که خدا از میان ما همه انبیا را مبعوث کرد. الله جواب داد اگر شما دوست خدایید، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، چرا خداوند در طول تاریخ هر جا پدران شما را به سبب گناهانشون عذاب داد. یک جای الله عزوجل 10,000 تار 40,000 تار، یک جایی که جهاد نکردن 10,000 تا کشته شدن، یک جای 40,000 نفر توسط قوم عمالقه اسیر شدن 40 تا کشته شدن 40,000 تا، یک جایی الله عزوجل تبدیل به قرده و خنازیر شما را قرار داد. شما انبیا زاده هستید، الله نگاه میکنه اعمال شما چیه. بس وقتی که همین انبیا زاده ها کفر بکنن، به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاورند، اولئک هم شر البریه، اینا بدترین مخلوقات هستن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بشارت، بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین مخلوقند. ولی اینکه غلام های سیاه‌فام باشند مثل بلال حبشی، صدای کفششون را رسول الله در بهشت هم میشنود. ابو بکر و عمر به اون میگه آقای ما هستی تو. لذا بس بر حسب و نسب هیچ ارتباطی ندارد، بر ایمان و تقوا، خدا ترسی، عمل صالح بهتری و برتری. لذا الله مؤمنین را میگه و عمل صالح انجام میده، میگه اولئک هم خیر البریه، بهترین مخلوقاتن. ثمره اخرویشون را الله بیان فرموده در آخرت چه چیزی در انتظارشون هست. الله می فرماید جزاؤهم عند ربهم جنات، پاداش این انسان ها، جزای نیک این انسان ها نزد پروردگار، جنات عدن، جنات جاودان هست، جنات همیشگی که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و اشجار و کاخهایش نهرها جاریز، خالدین فیها ابدا، خلود، همیشه در اون جنات میمانن به صورت ابد. این جنت را ما تعبیر میکنیم به جنت جسمانی، جنت مادی، بهشت جسمانی که توش نهر هست و باغ هست و میوه هست و حور و غلمان هست و همه رفاهیات هست. اما یک جنتی دیگه هست که اون جنت را میگن جنت روحانی، جنت معنوی. اون جنت اعلام رضایت الله هست. رضی الله عنهم و رضو عن، الله از اینها راضی و اینها راضی از ربشان. چقدر واقعا سعادت بزرگی هست و خوشبختی بزرگی هست که الله عز و جل اونجا اعلام میکند ای بنده های من از شما راضی، بعد از این هرگز بر شما من ناراضی نمیشم، بر شما سخط و خشم نمیاد، غضب بر شما نمی کنم. این بهشت و این لطف و لذتش از اون جنت به مراتب بیشتر از کسی که حقیقت را بداند. لذا این دو بهشت الله بیان فرمود، هم روحانیش هم جسمانیش. این برای چه کسانی هست؟ الله عز و جل بسیار آسان فرمود، نفرموده این برای انبیا است، این برای اولیا است، این برای علما است، این برای شهدا است، این برای کسانی که در جایگاه های بلند و بالا باشند. نه، هر کسی از من و شما میتونیم این جایگاه را کسب بکنیم. الله میفرماید ذالک لمن خشی رب، این جنت و رضوان برای اون انسانی است که از ربش بترسد، خشیت رب، هر کسی از رب بترسد. گناه نکند، معصیت نکند. ببینید بزرگترین علامت خشیت و ترس از خدا ترک گناه است. اون توفیقات بعدی که برای واجبات و مستحبات و سنن چه اندازه توفیق میابی اون بعدش. انسان گناه نکند، معصیت نکند، از رب بترسد، نه خلاف دستور رب بکند و رب را ناراضی بکند و نه بر بندگان رب ظلم و ستم بکند. خشی رب، از رب میترسد، بی نمازی نمی کند، از کنم که حرام خاری نمی کند، چشمش گناه نمی کنه، گوشش گناه نمی کند، قلبش گناه نمی کند، زبانش گناه نمی کند، غیبت نیست، دروغ نیست، بهتان نیست، دل شکستن نیست، اینا همه را انجام نمیده، میتونه ولی از رب میترسه. این خشیت و تقوا که نام دیگرش تقوا هست، این جلویش را گرفته، این سدی هست. خوشا به حال کسانی که این سد جلویشون همیشه هست، هر کاری میخوان بکنند از ربشون میترسند فورا، تا که یادآوری میکنه خدا را چه جواب میده فورا بدنش تکان میخوره و عقب نشینی میکنه، نمیره به طرف گناه. لذا سعی کنیم که خشیت پروردگار در ما بیاید، ان شاء الله در دنیا هم می درخشیم، در آخرت هم الله عز و جل فوز و فلاح و رستگاری را نصیب ما می گرداند.